We gunnen natuurlijk niemand een leven in armoede. Daarom steunt Wilde Ganzen de aanpakkers. Zij doorbreken armoede in hun eigen buurt met kleine, slimme projecten, zodat mensen op eigen kracht vooruitkomen. Geloof jij ook in die aanpak? Ga dan naar wildeganzen.nl en word donateur. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Chris Keijne. Volgens onderzoek van RTL is er best wel een beetje veel gefraudeerd met de bonus voor zorgmedewerkers. Bedrijven die meer bonussen aanvroegen dan ze personeel hadden. Directeuren van meerdere bedrijven die dan ook meerdere bonussen aan zichzelf uitkeerden. Het laconieke commentaar van het ministerie van VWS. Het is vervelend, maar onvermijdelijk dat niet al het geld op de goede plek terecht is gekomen. Misschien moeten we die bonussen volgende keer toch maar door de Belastingdienst laten uitkeren. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de laatste maandag van 2021. Een oog dus waarin we gaan omzien, nieuwsgierig en verwonderd over het jaar dat achter ons ligt. En dat ons coronagewijs oorspronkelijk nog was beloofd als een jaar dat beter zou worden dan het vorige. Wat of daarvan terecht is gekomen en vooral ook hoe daarmee is omgegaan, kunnen we uitgebreid bespreken met een van de mannen die bij al het overleg rond de coronabeslissingen aanwezig is geweest, Pieter-Jaap Aalbersberg. En hij zat daar in zijn functie als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV. En wat voor jaar was het voor de kunst en de musea? Dat bespreken we met kunstcritica Wietike van Zijl van de Volkskrant. En oh ja, die bonussen, daar gaan we het ook nog over hebben na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 27 december. De zorgbonus was bedoeld als een bedankje voor de zorgmedewerkers, omdat ze tijdens de coronapandemie zo hard gewerkt hebben. Maar RTL Nieuws ontdekte dus dat malafide directeuren met hun loonlijsten knoeiden. Dat betekent dat die instellingen voor meer personeel de zorgbonus aanvragen dan dat ze feitelijk personeel hebben. Bijvoorbeeld op deze manier. Er stonden bijvoorbeeld ineens opvallend veel familieleden op de loonlijst. Precies in de periode van de bonus. En zo streken ze dus veel meer zorgbonus op dan waar ze recht op hadden. En dat gebeurde zo brutaal dat deze criminoloog maar één conclusie kan trekken. Het lijkt wel dat die er eigenlijk vanuit gaan dat je hiermee wegkomt. Op 3 januari gaat het kabinet bekijken of de scholen na de kerstvakantie weer open kunnen. Amsterdamse scholen hebben geen zin om daarop te wachten. Groep 8 zit hoe dan ook op 10 januari weer in de schoolbanken. Deze leerling snapt dat wel. Ik vind het wel raar, maar ik begrijp het ook wel weer vanwege die CITO-toetsen. En het is niet alleen die CITO-toets. Het gaat ook om het samen zijn, het sociale zijn, een goede keus kunnen maken voor vervolgopleiding. En dat zijn gewoon geen dingen die je doet thuis van achter een schermpje. Deze moeder vindt het gedurfd van de Amsterdamse scholen en ze hoopt op meer. Ik hoop dat ze nog iets brutaler zijn en ook de scholen voor de andere kinderen open gaan doen in Amsterdam en liefst nog in heel Nederland. Nog meer ongeduld, steeds meer mensen gaan hun boosterprik bij de Oosterburen halen. Ik had het nog niet, dus zijn we hier toegereden. Er staat hier geen rij, verbaas me. In Nederland duurt het te lang, dus dit was eigenlijk de beste oplossing. En deze mensen downloaden dan de Duitse corona-check-app en met die code kunnen ze dan op wintersportvakantie in Oostenrijk. Maar ja, hoe gaat het straks als ze weer terug zijn in Nederland? Ik hoop dat we inderdaad in Nederland dan met de tijd, als het wat rustiger is en iedereen inmiddels het wiel heeft uitgevonden, dat wij hem kunnen overzetten naar de Nederlandse QR. Ach, dat komt allemaal wel goed. Tenminste, dat denkt deze jongeman. Ik wou gewoon een wintersport, dus ja. Ik denk als heel veel mensen het doen, dan ja, zal het wel uiteindelijk loslopen, denk ik. In Heerlen is Bed & Breakfast De Oliemolen nog steeds een bouwval, 5 maanden na de watersnood. De eigenaren, die bekend werden door het tv-programma Bed & Breakfast, wachten nog steeds op een schadevergoeding. Ze zijn er wanhoop nabij. Je kan het niet allemaal bevatten wat er allemaal gebeurd is bij je. Je leeft in een onwerkelijke wereld. En zijn vrouw staat zelfs op het punt het bijltje erbij neer te gooien. Zeg dat het 2 jaar duurt. We zijn 77 en 78. 2 jaar erbij. 2 jaar alleen maar lopen puin ruimen. Wat schiet het op? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat in de krant die gelezen is door Michel Koenen. Gemeente op vingers getikt om intrekken bijstand staat groot op de voorpagina van Trouw. Als voorbeeld noemt de krant Henk uit Friesland. Toen hij in de bijstand terechtkwam, ging hij mantelzorgen voor 2 gehandicapte vrouwen. Waar mogelijk bespaarde hij kosten door zuinig met gas en water om te gaan. Maar door de combinatie van veel van huis zijn en een laag waterverbruik concludeerde de gemeente bijstandsfraude. Want het moest wel zo zijn dat Henk op een ander adres woonde. Of hij even 35.000 euro wilde terugbetalen. Onterecht is na een jarenlange juridische strijd het oordeel. Bedreigd ambulancepersoneel luidt de noodklok, kopt de Telegraaf. In de krant stellen beroepsverenigingen VNVN Ambulancezorg en Nu91 dat justitie meer moet doen. Volgens hen doen medewerkers lang niet altijd meer aangifte, omdat ze het gevoel krijgen dat het toch geen zin heeft. In de afgelopen 5 jaar is het aantal gemelde jaarlijkse incidenten meer dan verdubbeld naar 762. En daarom willen de beroepsverenigingen dat de aanpak van de agressie meer prioriteit krijgt. Het Openbaar Ministerie erkent dat dit nu niet het geval is. Pushbacks genormaliseerd in de EU staat groot op de voorpagina van NRC. De trend dat migranten aan de Europese buitengrenzen verjaagd worden zonder ze een kans te geven hun verhaal te doen, de zogeheten pushbacks, heeft dit jaar doorgezet. Volgens een maatschappelijke organisatie waren het er bijna 12.000 dit jaar. De Balkan is nu de regio waar verreweg de meeste migranten teruggeduwd worden. Brussel knijpt een oogje toe, stelt de krant. Het AD sprak met oud-ministers die het telefoontje kregen. Wil je minister worden? Zo werd Ivo Opstelten in 2012 gebeld door Mark Rutte toen hij les aan het geven was. Hij nam met zijn hoofd tussen de gordijnen op, zodat de leerlingen hem niet hoorden. Rutte zei, ik wil even laten weten dat we nog een keer met je door willen gaan, samen met Fred. Ik zei, laten we daar nog even over praten. Dat vind ik goed, zei Rutte, en fijn dat we dat nu even hebben gedaan. En paf, toen hing hij op. De wintersport wordt massaal omgeboekt naar een zonvakantie, schrijft de Telegraaf. Wintersportgigant Sunweb had 15.000 boekers voor de kerstvakantie in Oostenrijk. Daarvan heeft een derde omgeboekt, verreweg de meeste naar Frankrijk. En de angst om op pad te gaan lijkt beperkt te blijven. En in de Volkskrant morgen deel 2 van de vraag: hoe bied je weerstand tegen het chagrijn en de moedeloosheid die het coronavirus met zich meebrengt? Columniste Asja ten Broeke komt met een originele. Doe de fuckstamp. Ja, wat is dat dan? Ga een stuk wandelen en op een rustig pad neem je een moment om flink te stampen terwijl je fuck zegt. Dus Rutte fuckstamp, lockdown fuckstamp en bijvoorbeeld schoolsluiting fuckstamp. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, normaal gesproken stellen de presentatoren van het Oog iedere avond de vragen. Maar komende woensdagavond draaien we de rollen om. Dan is het de beurt aan u om vragen te stellen aan ons. Dus wilt u iets weten over ons of over hoe wij het Oog maken, over welke gebeurtenissen ons het meest bezig hebben gehouden? Stel uw vraag dan in de uitzending aan Wilfried, Simone, Rob, Mieke, Lucella of aan Mor. Mail naar oog@nos.nl en graag tot woensdagavond 11 uur in het Oog. My brain. Don't mistake me for a star. Hard to Find. Dat was Anne Soldaat. En Anne is er woensdag live bij in de studio, bij dat grote oog presentatorendebat, waarvoor u nu die honderden vragen aan het insturen bent. U hoorde het al. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de zorgbonussen heel gevoelig waren voor fraude en dat daar gebruik van is gemaakt. Bedoeld voor de zorgmedewerkers in de frontlinie van de eerste coronagolf, maar deels dus opgestreken door malafide zorgaanbieders. Ik ga erover spreken met Joba van den Berg. Zij is Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedenavond, mevrouw van den Berg. Goedenavond. Nou, lekker dan, zeggen we dan in Amsterdam. Ja, dat mag je inderdaad wel zeggen. Dit is gewoon te triest voor woorden. Mm-hmm. Dat er mensen zijn die denken dat ze dus op deze manier oneigenlijk gebruik kunnen maken van publiek geld. Dus van geld dat we met z'n allen hebben opgebracht. Mm-hmm. En wat bedoeld was voor de medewerkers in de zorg die in de frontlinie van de corona staan. Ja, die bonus was met name ook een sterke wens vanuit de Tweede Kamer. Was het toen al een vermoeden dat het misschien niet helemaal goed zou gaan qua misbruik met deze zorgbonus? Nou, de minister heeft toen volgens mij aan het begin bij de aanvraag al enkele bedrijven in ieder geval eruit gehaald. Hè. Die zeggen, nou, daar klopt de aanvraag niet. Je weet ook altijd dat op het moment dat je zegt, nou, ik wil toch een wat eenvoudiger uitvoering hebben. He, want anders wordt het weer heel erg moeilijk om iets aan te vragen. He, dat er wel ergens misschien kleine gaatjes zijn. Mm. Maar zoals ik in ieder geval nu in deze berichtgeving zie, vind ik het echt schandelijk dat er blijkbaar op zo'n grote schaal gewoon oneigenlijk gebruik is gemaakt. Ja. En ook dus met niet denkend aan collectief belang, maar gewoon van ik wil dat hebben en of ik er recht op heb of niet. Ik probeer het gewoon. Ik vind dat gewoon qua gedrag gewoon erg schandelijk. Ja, nee, ik denk dat iedereen het daarover eens is. Maar er is wel voor gewaarschuwd hè, in de tijd door het ministerie dat oneigenlijk gebruik mogelijk zou zijn bij een zo brede regeling als deze. Heeft u zichzelf iets kwalijk te nemen, vindt u, als Tweede Kamer? Nou, ik denk dat er toen heel breed, niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de hele samenleving, dat iedereen ook vond en nog steeds vindt dat de mensen die daar in de frontlinie van corona staan, dat die wat extra zouden krijgen. Ja. Dus dat werd van enorm harte gegund. Ja. En als er dan wordt gezegd van ja, hou er rekening mee. Hè. Het kan zijn dat er ergens wat dingen fout gaan. Dat hou je in de achterhoofd. Maar als ik nu dit soort bedragen rond zie komen, dan denk ik van, het is gewoon dus blijkbaar wel erg makkelijk geweest. Dus ook grote vraag, wat kunnen wij hier van leren? En wat betekent dit verder? Nou, beantwoord u dus die grote vraag. Nou ja, wat ik in ieder geval één ding, we krijgen per 1 januari komt er een nieuwe wet. Het heet de WTZA, de Wet Toetreding Zorgaanbieders. Ja. En ik heb daarvoor, toen we die wet hebben behandeld in de Kamer, ook bepleit dat niet alleen nieuwe, maar alle bestaande zorginstellingen gewoon een meldplicht hebben. Ja. Zodat in ieder geval bijvoorbeeld de inspectie met één druk op de knop ook kan zien wie allemaal zorgaanbieder is in dit land. Want op dit moment, dat is toch wel een beetje vreemd, maar eigenlijk is het makkelijker om op papier zorgaanbieder te worden dan dat je een snackbar kunt openen. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Dat is zeker bijzonder, hoewel het natuurlijk ook wel goed is dat niet iedereen een snackbar kan openen. Maar, en is dat dan voldoende? Of moet er aan deze regeling, de bonusregeling, gesleuteld worden? Nou, laat ik het anders vragen. Kunnen die uitgekeerde bonussen nog teruggehaald worden? Nou, als dat natuurlijk aangetoond kan worden, maar dat is altijd erg veel werk, hè? Want de bewijslast, hè, dat is niet makkelijk. Maar dan moet dat volgens mij zeker mogelijk zijn. Dus iedere optie die daarvoor is, die zou ik ook met beide handen willen aanpakken. Nogmaals, het kan niet zo zijn dat het lonend is dat jij dus misbruik maakt van publieke gelden. Nee. En hoe gaat het nu verder? Want dit was voor het afgelopen jaar. Op dit moment is de druk in de ziekenhuizen misschien nog wel groter. Ook doordat al heel veel personeel is uitgevallen. Hè, dus dat er nog met minder mensen gewerkt moet worden. Komt er weer een bonus aan eigenlijk? Nou, of er weer een bonus aankomt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat we in ieder geval hiervan wel hebben geleerd dat er eerst wat dingen op orde moeten komen voordat je op deze manier weer iets zou willen geven. Ja, En die, want als ik natuurlijk de bedragen hoor dat er van... de minister heeft nog in een van de laatste coronadebatten aangegeven... dat er in totaal iets van 3 miljard euro wordt uitbetaald. Mm-hmm. Ja, als ik dan nu dus getallen zie dat er misschien wel 800 miljoen daarvan onterecht is... ja, dat is dus een kwart van wat er is uitgegeven. Ja. Hebt u enige hoop dat daarvan dat kwart nog wat terugkomt? Ik heb er zeker hoop op dat er van dat kwart nog wat terugkomt. Alleen nogmaals, dat zal, want er is natuurlijk al het nodige onderzoek ook gedaan. En bedrijven die het niet goed kunnen aantonen. Maar daar, ja, er zit natuurlijk wel heel veel werk dan ook in om dat allemaal terug te vorderen. Ja. En de grotere instellingen hebben natuurlijk allemaal accountants, controle en zo. Hè, dus daar, maar het zijn vooral, zoals ik dit ook proef, kleinere instellingen. Ja. Met bedragen van 20.000 euro die vaak voorbij kwamen. Dus dat is nog wel een grote klus. Goed. Om daar dingen ook van terug te krijgen. Nou, ja. Dat begint het nieuwe jaar ermee, met zo'n klus. Ik dank u zeer, Joba van den Berg, Tweede Kamerlid voor het CDA. En we gaan verder met corona, onder meer. Want hij is een van de mensen die elke beslissing van het kabinet rondom corona het afgelopen jaar van dichtbij heeft meegemaakt. Als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zat Pieter-Jaap Albersberg aan tafel bij alle besprekingen in het Catshuis. En er waren wat hobbels. De NCTV peilt de onrust in de samenleving, maar kwam onder vuur te liggen toen bleek dat zonder wettelijke grondslag burgers worden gemonitord. Ik sprak eerder met Pieter-Jaap Albersberg en vroeg hem om te beginnen hoe hij het afgelopen jaar zou willen typeren. Ik denk een zeer heftig jaar hebben we achter de rug als NCTV op alle vlakken. Op het gebied van terrorisme moeten we niet vergeten. Op het gebied van bewaken en beveiligen, met de vreselijke moord op Peter R. de Vries. Ja. Op het gebied van cyber zitten we nu nog middenin. Hè? Voor een heleboel luisteraars misschien wel iets in de krant gelezen over de Log4G. Wat echt een kwetsbaarheid is, wat bijna in al onze systemen in de samenleving zit. En tot slot, u begon al met COVID, onze rol in COVID. Dus ja. Het was op alle fronten een turbulent jaar. Ja, u hebt heel wat meegemaakt. U bent al heel lang bij de politie. Ik las ergens dat u als ME'er nog bijvoorbeeld bij de krakersrellen begin jaren 80 vorige eeuw in pak met schild en stok op straat hebt vorige gestaan. Vorige eeuw, zo klinkt dat. Ja, ja, u bent verantwoordelijk geweest voor het eerste onderzoek in het MH17 onderzoek ter plekke. Heel veel meegemaakt, jarenlang chef van de politie in Amsterdam geweest. Ik zei net, u zit bij ieder Catshuisberaad. Wat is uw rol daar precies? Een van de rollen van de NCTV is de nationale crisisbestrijding. Mm-hmm. En daarin heeft de rol eigenlijk, ja, het meest makkelijk leg ik uit, de NCTV is het oliemannetje in de besluitvorming. Dus in het begin van die fase is het NCTV is een beetje de hart van de ambtelijke crisisorganisatie, waar alle adviezen bij elkaar komen, waarin de NCTV verbinding houdt tussen lokaal en rijk en tussen de departementen en eigenlijk de besluitvorming voor dit crisis team het crisiskabinet voorbereid. Ja, dus dat is een coördinerende rol. Het is een coördinerende rol. Maar u hebt natuurlijk ook een informatiepositie. Want als NCTV onderzoekt u de sfeer in de samenleving. U krijgt informatie van politiediensten over angst voor rellen bijvoorbeeld. Als er beslissingen genomen worden. Dat is, neem ik aan, ook een belangrijke onderdeel van uw rol. Ik had net het even over het taartpuntje crisisbeheersing, waar die NCTV rollen heeft. Dit is misschien wel onze hoofdrol, is eigenlijk het duiden van dreiging. Ja. En eigenlijk de weerbaarheid benoemen. Ja. Het grappige is dan, want we hebben een beetje rondgevraagd, en u wordt door bewindspersonen geprezen om uw inbreng, en dan met name omdat u zoveel rust brengt. En u hebt zelf ook wel eens gezegd in een interview, ja, ik zit daar voor de orde, rust en regelmaat. Terwijl ik denk, als u de hele tijd praat over, ja, maar we hebben die dreiging en die en die en die, dat brengt niet echt rust. Of hoe krijgt u het voor elkaar om daarmee rust te brengen? Nou, ik denk dat het belangrijkste in een crisis is toch dat je moeilijke besluiten moet nemen. Maar als het proces voorspelbaar is en die rust heeft, helpt dat. Dus je moet niet van paniek naar paniek schieten. Dus niet in paniek, maar steeds ordentelijk in een voorspelbaar proces zorgen dat we besluitvorming krijgen. En dat is natuurlijk in de hele COVID, is de informatie komt helemaal niet van de NCTV. Het is het OMT, het is het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Economische Zaken, de veiligheidsbesturen die moeten kijken. Mm-hmm. En dan nog is het ordenen van dat soort brokken informatie bij elkaar in een vaste agenda. En zo breng je rust. Geen paniek in de paniek. Nee, maar wat ik zei, u kijkt ook naar dreigingsbeelden. Dat gaat ook over dreigingsbeelden, want daar hebt u zich ook over uitgelaten. Wat u ziet gebeuren in de samenleving, komen we nog over te spreken. Over groepen die zich nu bijvoorbeeld organiseren rondom coronaprotesten en hoe dat polariseert. Zit er ook een risico in het inbrengen van dat soort informatie, wanneer er bijvoorbeeld op medische gronden, volksgezondheidsgronden, beslissingen genomen moeten worden? Dat als Jaap van Dissel zegt, we moeten nu een lockdown, dat u dan zegt, maar wacht even, dan krijgen we daar rellen en daar rellen en daar rellen. Dat lijkt me een moeilijke afweging soms. Dat is correct. En dat is niet soms, dat is altijd. Hm. Dus het advies van het OMT wordt altijd van een maatschappelijk ander advies voorzien. Economisch, sociaal, wat vanuit het CPB komt, of van andere ministeries of van de regio's. Maar ook elke keer bij elk maatregelenpakket vragen we de politie, het Openbaar Ministerie, is dit uitvoerbaar? Dat noemen wij de uitvoeringstoets. En daar speelt ook mee van wat is wijs, het momentum, het tijdstip, wat past daar binnen. En dat komt ook weer netjes, onze rol om te zorgen dat we dat niet als paniek erin brengen, maar in die besluitvorming ordenen, zodat de politici ook een wijs besluit kunnen nemen. Ja, en is die wijsheid het afgelopen jaar altijd goed gehanteerd? Ze hebben net het recentste coronadebat gehad in de Kamer, waarbij een deel van de kritiek van de Kamer ook was van eigenlijk, of we zijn te snel of we zijn te traag. De ministers hebben daar zelf ook wel eens op gereflecteerd. Je krijgt soms wel eens de indruk dat men ook heel voorzichtig is met verregaandere maatregelen nemen, juist vanwege de mogelijke reacties. Als u daarop terugkijkt, hoe evalueert u dat gegaan is, die afwegingen maken? Nou, dat is een deels gewetensvraag, want ik zit er nog middenin. En gelukkig zal dit hele aanpak van corona en covid uitvoerig worden geëvalueerd. De onderzoeksraad doet een uitvoerig onderzoek. Wellicht krijgen we nog een parlementaire enquête. Want je moet altijd leren. En als je naar jezelf kijkt in een crisis, gaat het op een gegeven moment om dat je een besluit moet nemen. En dat je achteraf altijd kunt constateren dat je te weinig informatie had, of nog niet alles, dat je ook een ander besluit had kunnen nemen. Dus in een crisis is toch het belangrijkste wat ik altijd zeg, je zult besluiten moeten nemen met de kennis die je op dat moment hebt. En dan toch maar even ter relativering, als ik door de hele Europese agenda kijk naar alle landen, dan zie je in alle landen toch veel overeenstemming in besluiten. En de coronagolf leidt ook veel. Er is toch Europa ook toch veel meer overeenstemming in de uitvoering en de besluiten dan we soms denken te hebben. En als het gaat over wat er daadwerkelijk gebeurd is aan onrust in de samenleving, en dan heb ik het even over letterlijk onrust op straat, rellen. Nou, de beelden van Rotterdam heeft iedereen misschien nog voor ogen van een maand of twee geleden, denk ik. Voldoen we dan ook aan het Europese beeld? Of ziet u in Nederland iets gebeuren waarvan u denkt, hey? Nou, twee dingen voorop. Eén, de samenleving is door sociale media echt aan het veranderen. Ja. Die sociale media als een soort blaasballig die je versterkt, et cetera, is een nieuw element waar we steeds meer rekening moeten houden. Niet alleen in Nederland overal, maar in Nederland is de digitale ontwikkeling soms wel verder dan in andere landen. Dat is een verschil. Dat hadden we in het verleden niet. Als we terugproberen te denken aan incidenten van 10, 15 jaar geleden met dezelfde sociale media, nu was de impact anders geweest. Twee, de afgelopen 20 jaar hebben we in Nederland, vergelijkbaar met andere landen, niet zoveel grote demonstraties gehad die echt uit de pan lopen. En ik denk dat de luisteraars nog wel weten, de gele hesjes in Parijs. Demonstraties in Brussel leidt altijd tot een plundering van de winkelstraat. Hamburg en Berlijn, grote demonstraties met massaal. Wij hebben de afgelopen jaren dat iets minder gehad. Dus dat het nu opeens komt, maakt het schokeffect bij ons ook groter. Dat zijn twee relativerende opmerkingen. Ja. Vervolgens naar de inhoud waar we nu in zitten, is wel dat, en wij noemen dat maar, dat COVID als een soort contrastvloeistof zichtbaar gemaakt heeft. Natuurlijk van de mensen die andere beelden hebben, anders denken, is meer zichtbaar gemaakt en heeft het ook verenigd. Waardoor een palet hebben, ik hoorde de wetenschapper Jelle van Buren van de week zeggen, terrorisme-deskundige uit Leiden, die zei, een mozaïek, kan ik ook goed in verkennen, een mozaïek van mensen die elkaar tijdelijk gevonden hebben. En dan bedoelen we niet de activistische bovenlagen. Activisme schraagt de democratie. Maar daaronder zit een radicale onderstroom. En die radicale onderstroom is de afgelopen periode wel heftiger en gewelddadiger aan het worden. Ja, en dat mozaïek, dat is dan, even in mijn woorden, QAnon meets yogamoeder. Toevallig, in deze omstandigheden. Of een teleurgesteld boze landbouwer, of een teleurgesteld boze. Eigenlijk allerlei vormen van mensen ontmoeten elkaar tijdelijk, zijn wat verenigd rondom het coronadebat. Maar het is natuurlijk iets wat er dieper in zit. En daarmee speelt de polarisatie. die in de samenleving zit. Ja. Hè, waardoor eigenlijk als we die oppassen, we alleen maar de flanken laten zien in het debat ook een rol. Want die jaagt dat ook nog wel eens aan. Ja. Over dat beeld wat u van de samenleving kreeg, ontstond reuring het afgelopen jaar, omdat u daarbij de NCTV-methode had gebeurd. Er was sprake van nep-accounts, methode had gebruikt met nep-accounts waarmee burgers werden gevolgd. Persoonlijke informatie die werd verzameld over mensen, die vervolgens ook werd gedeeld met politiediensten. Waarvan u zelf, toen het naar buiten kwam, ook zei, ja nee, daar is niet echt een juridische grondslag voor. Er is rond die NCTV niet zo heel veel geregeld wat bevoegdheden betreft. Bent u daarin doorgeschoten? Nou, dit is een onderwerp waar ik enig voorzichtigheid in moet betrachten. Want de huidige minister heeft hierin een nieuw wetsontwerp ingediend in de Tweede Kamer. En de Kamer heeft dat controversieel verklaard. Ja. Dat betekent dat daar al in ziet is dat het nieuwe wetsontwerp het duidelijker regelt. Ik heb gezegd wat ik toen zeg, dat vind ik nog steeds. Wij waren zelf intern bezig en waren op dat moment... zoals wij keken, moest onze grondslag worden versterkt. Daar ligt nu een wetsvoorstel door. En daar moet ik eigenlijk nu eerst het Kamerdebat netjes in afwachten. Ja, maar goed, wat uitkomt. Dat is op zich al opmerkelijk. Er gebeurt iets waarvan u zelf ook moest zeggen, nee, daar hadden we geen grondslag voor, maar u had het toch gedaan. En u zegt, de grondslag moet worden versterkt. In plaats van te zeggen, nee, dat hadden we niet moeten doen. Nou, omdat we op dat moment met alle inzicht die in mijn voorganger zo was, het niet geweest, er is geen grondslag. Er is een redenatie van de grondslag geweest. En daar gaat het debat over. Waar wij zelf zeiden, die moeten we versterken. Hmm. En op dit moment... Maar die grondslag zou ook kunnen zijn, de NCTV moet dat niet doen. Zou wat u betreft ook oké zijn? Nou, nee, een belangrijk deel. Kijk, de NCTV brengt geen personen in beeld. Maar een belangrijke taak van ons is de samenleving peilen en fenomenen benoemen. En dat is een rol en een taak van de NCTV. En daarvan hebben we gezien, en daar heeft de minister een wetsvoorstel ingelicht, daar moet een grondslag voor worden versterkt en neergezet worden. Maar de NCTV is geen inlichtingendienst, moet dat ook niet worden. Is ook geen politiedienst, maar is alleen een dienst die naar fenomenen kijkt. Moet geen bevoegdheden hebben die de diensten hebben, maar moet in fenomenen kijken. En daar heb je een grondslag voor nodig om bijzondere persoonsgegevens, als die er zijn vanuit een krantenbericht of wat dan ook, als je dat vastlegt, is daar een betere grondslag voor nodig. Ja. Dat was onze constatering. En daarvoor heeft de minister een wetsvoorstel ingediend. Begrijpt u dat de corona-aanpak soms zo zwaar onder vuur ligt in de samenleving? Ja, natuurlijk. Dat is iets. Dit is zo heftig, dat hebben wij allemaal nog niet meegemaakt. Jongeren en ouderen. En dat zie ik in mijn eigen omgeving ook. Met mijn eigen kinderen en met mijn ouders. Je bent zelf ook een deel van de samenleving. Dat iedereen vraagt zich af natuurlijk, hoe lang nog? Wat is het perspectief? En met zo'n virus, wat we helaas niet, we kunnen heel veel controleren, maar dat virus niet. En zoals het opschiet, dat steeds teleurstelt. En dat daarmee voortdurend die vragen komen, dat begrijp ik zeker. We hebben het over de polarisatie in de samenleving. De Tweede Kamer hoort natuurlijk een reflectie van die samenleving te zijn. Maar ook daar is het debat verhard. De ene politieke partij die de regering landverraad verwijt. Die dreigt met tribunalen. Hoe kijkt u naar zo'n Kamerdebat? Nou, ik kom daar op terug, maar ik kijk even wat breder. Kijk, die polarisatie in onze samenleving leidt dat we in politiek, in media, maar misschien ook wel aan de keukentafel en overal het op het ogenblik vooral voor de flanken hebben. En dat is een risico, want als je het alleen maar praat op de flanken en we begrenzen dat niet, dan is de enige organisatie die nog begrensd is de politie op straat, in de demonstratie. Dus dit geldt voor de Kamer, die moet zichzelf daarin begrenzen, ook in die polarisatie. Dat geldt voor de media, haar eigen rol. Dit geldt ook voor de discussie aan de keukentafel. Ja. En het gesprek met je kinderen, wat doe jij op internet? Ja. Dus die polarisatie is niet van één instantie. Het is ook niet aan mij om het oordeel te hebben. Ik zie wel dat de polarisatie en met name het legitimeren van geweld en dat soort dingen, dat moeten we niet alleen begrenzen door de politie op straat. Dat is ook een debat wat in de politiek thuis hoort. Dat hoort in uw doelgroep onder de media ook thuis. Waar kijk sta je nog daarvoor? Met plezier naar talkshowtafels bijvoorbeeld? Ik kijk altijd wel en de ene keer met plezier en de andere keer denk ik ja. Dus dat is net als iedere burger. Hè. We moeten niet vergeten. Vindt u dat iemand als Willem Engel aan tafel moet zitten bij een talkshow? Daar moet ik niet van vinden. Wat ik hoop is dat de media zelf ook met zichzelf altijd gesprek heeft. Hoe ze hier omgaat. Media moet een nieuwsvoorziening zijn die breed is. Maar we moeten ook niet vergeten dat alleen met de flanken het grootste deel van de Nederlanders staat in het midden en heeft ook zijn informatie nodig voor het blijven en het zijn in het midden. Dus van mij mag alles. Nou, niet alles, mag heel veel. Ik hoop alleen dat het debat op al die tafels, en dan noem ik altijd weer politiek media, maar ook de keukentafel, ook gaat over het verhaal in het midden en niet alleen maar over de flanken uitvergroten. Want dat leidt uiteindelijk dat alleen de politie nog begrenst op straat. Ja. En u beloofde dat u terug zou komen op mijn vraag, hoe kijkt u naar zo'n Kamerdebat? Daar kijk ik ook altijd een beetje in die zin na van, als burgers kijken, los van de politieke, helpt een Kamerdebat ook om de informatie dicht bij elkaar te houden en te hebben? Daar kijk ik als persoon altijd na. En vervolgens hou ik er rekening mee, omdat ook het Kamerdebat is weer leidend voor de volgende besluitvorming. Mm-hmm. Dus ik kijk er ook vanuit een interesse in. Uiteindelijk stuurt de Kamer daar ook in haar verantwoordelijkheid ons aan. Dus het is voor mij ook wel heel belangrijk, wat zijn de beelden, de moties en de keuzes van de Kamer? Ja, want dat kom je in een andere vorm dan misschien op straat weer tegen. Ja. Altijd, ja. Ja. U bent een gelovig mens, begrijp ik uit diverse interviews. Speelt dat een rol in uw werk? Ja, ik ben wie ik ben en ik geloof. Maar ik ben ook met mijn talenten, doe ik wat ik moet doen. En dat zijn mijn talenten die ik moet doen. Dus het is niet zo dat ik in alles wat ik doe, nee. Daar zit wel een onderscheid in. Ik zit op deze positie met de verantwoordelijkheden die ik heb. En men heeft mij dat gevraagd om aan te denken dat ik dat kan. En dat moet ik zo goed mogelijk doen. Ja, dat is ik vraag het ook omdat ik me zou kunnen voorstellen dat het bijvoorbeeld je blik kleurt of je opvatting beïnvloedt als je kijkt naar die gepolariseerde samenleving en hoe je daarmee op moet gaan. Bijvoorbeeld in de mate waarin je als overheid in persconferenties of andere uitingen confrontaties aan moet gaan met mensen die zich niet willen laten vaccineren. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, u vraagt nu bijna niet iets wat ik, want ik vind dit echt dit is ook een heel sterk politieke afweging. U vraagt nu eigenlijk bijna mijn eigen persoonlijke afweging in deze. Die wil ik het beste horen. Ja, geen rol. Ja. Uiteindelijk, dan laat ik het breder zeggen. Ik heb altijd wel in mijn opgroeien bij de politie gezien dat het mooie van de Nederlandse samenleving is dat er altijd enige ruimte voor afwijkendheid is. Mm-hmm. En dat een meerderheid moet niet de minderheid knechten. Anderzijds, als de meerderheid het niet kan overleven zonder dat, dan staan er andere dilemma's. En ik denk dat we nu op zo'n sleutelvlak van dit soort dilemma's zitten. Mm-hmm. Wat is wijs? En daarmee zijn je vastgestelde uitgangspunten nooit meer de enige kompassen, maar moet je ook op dat moment in de democratie met z'n allen kijken, wat is op dit moment wijs? En daarom hoort dat debat ook in het hart van de Tweede Kamer thuis, omdat de misschien wat de gestolde uitgangspunten nu in dit moment van de crisis echt ter discussie staan. En dan moet je in een democratie dat wel zo breed mogelijk in de Kamer doen. En om toch nog even, en misschien te persoonlijk hoor, mag ik dat ook zeggen, heel persoonlijk te maken. Komt deze crisis wel eens terug in uw gebeden? Ja. Ja, dat is in mijn geloof, mijn relatie met God is volgens mij belangrijk. Maar daarvoor zit ik op mijn stoel. Maar uiteindelijk ben ik nu ingehuurd op mijn kwaliteiten die ik heb. En daar moet ik gewoon zelf mijn best in doen. Dat is niet iets waar ik aan een ander touwtje hang. Dat is mij, ik moet gewoon presteren met wat ik kan en wat ik ben. En dat doe ik. Ja, en ik weet dat ons lieve Heer geen Sinterklaas is in wie je, aan wie je in je gebeden van alles kan vragen. Stel dat u zou mogen vragen wat u het liefste wil dat er de komende tijd gebeurt. En dan heb ik het puur politiek, beleidsmatig. Wat is het belangrijkste? In het brede vraagstuk, die polarisatie zat al in de samenleving. Die sociale media zat ook al in de samenleving. Dus we zitten ook in een vraagstuk in de samenleving dat we dat beter moeten kunnen begrijpen hoe we toch weer een beetje naast het hele individuele dat collectieve op een plaats kunnen zetten. En dat het voor elkaar, de verantwoordelijkheid voor elkaar en zorgen wordt toch een belangrijke vraag de komende jaren in al die dossiers die we hebben. Of het nu klimaat, huisvesting of onderwijs is. Moeilijk dus persoonlijk hoop je dat een beetje, dat door die golven, hè, want het is ook allemaal niet nieuw, we zitten soms in golven van 7 jaar dit, 7 jaar dat, dat we toch weer een beetje in Nederland ook dat collectieve op een bepaalde manier weer terugkrijgen, ook in het beleid en de zorg voor elkaar. Ja. Past bij mijn overtuiging ook wel. Zou u zelf een bijdrage aan het herstel van dat vertrouwen willen leveren? Bijvoorbeeld in uw rol als minister namens de ChristenUnie? Daar moet je nooit over praten. Ik zit nu op de NCTV op een cruciaal punt. Daar heb ik het zeer naar mijn zin. En ik wil daar wel blijven voorlopig. Dat is mijn persoonlijke opvatting. Twee is denk ik, een NCTV heeft hier altijd een belangrijke rol in. We begonnen, wat is nou de belangrijkste rol? Mm-hmm. Dat is het duiden van de spanning. En dat is niet de samenleving angst aan praten. Maar juist zo transparant mogelijk zijn is, wat zijn die dreigingen? Wat kunnen we er doen om te begrijpen? Want angst is altijd een slechte raadgever. Dus mijn hoofdtaak is van duiden en rust brengen. Dat is belangrijk. Bent u beschikbaar als u gebeld wordt? Ik heb altijd geleerd, daar moet je nooit over praten. Nou, dan kunnen we het gesprek hiermee mooi beëindigen. Ik dank u zeer, Pieter Jaap Albersberg. Ik wens u een mooie jaarwisseling en een beter jaar dan het jaar dat we gehad hebben. Hartelijk dank en dat wens ik alle luisteraars ook goed toe. En ik zeg toch altijd, toch wonen we nog in een van de veiligste landen van de wereld. Dat moeten we ook niet vergeten om twee benen op de grond te houden. Mede dankzij u. Dank u wel. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are ready. If it's love, zo'n Sting. De musea zijn dicht en niet voor het eerst dit jaar, maar toch gebeurde er nog genoeg op kunstgebied in 2021. We gaan terugblikken en vooruitkijken met kunsthistoricus en journalist Wieteke van Zijl van de Volkskrant. Goedenavond, Wieteke. Goedenavond. Laten we positief beginnen. Wat was het hoogtepunt op kunstgebied voor jou dit jaar? Een onverwachte vraag. Er waren wel een paar prachtige tentoonstellingen, ja. Ik had het geluk om ook nog in het buitenland een paar tentoonstellingen te kunnen zien. Maar in Nederland, we hebben natuurlijk de hele belangrijke en indringende slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum gehad. Er is een hele controversiële tentoonstelling over Kirchner en Nolde in het Stedelijk Museum geweest, waarbij expressionistische moderne kunst werd geplaatst eigenlijk in de koloniale context van die tijd. Tot enorm veel discussie, wat echt interessant is, omdat je dan omdat je dan ziet. Want wat was daar te zien? Wat maakte het controversieel? Nou, het interessante is, waren twee Duitse schilders die zich lieten inspireren door wat in die tijd uit de koloniale gebieden werd gehaald, geroofd. Die lieten zich daarom toch wel vrij naïeve manier, zoals je dat kon zien, inspireren. Omdat ze eigenlijk helemaal zich niet heel erg verdiepten in waar die beelden vandaan kwamen. Die uit Afrika, Indonesië, Papua, Nieuw-Guinea, Brazilië kwamen. Maar gewoon de vorm. En doordat je dus nu die objecten erbij zag en ook de verhalen erbij, had je de context, de historische context waarin het is ontstaan. En dat was heel uitdagend en uitnodigend om over na te denken hoe, ja, toch hoe perspectieven veranderd zijn, maar ook hoe we eigenlijk maar het halve verhaal hebben gehad. Met die hoor ik nu eigenlijk dat je misschien niet één hoogtepunt, maar dat je het hoogtepunt vindt dat soort, laat ik maar zeggen, maatschappelijk relevante tentoonstellingen, dat misschien het hoogtepunt is, die trend? Nou ja, ik kan wel zeggen dat het een hoogtepunt is dat we überhaupt naar musea konden. Hè. We hebben bijna een half jaar, het jaar begon met dichte instellingen, theaters en musea. Dat liep tot 5 juni zo. Sinds 16 maart 2020 zijn 44 weken lang de instellingen dicht geweest. En nog steeds. Dus wat dat betreft was het gewoon heel erg fijn om weer te kunnen gaan naar musea. Ja. Maar het klopt, er is wel heel veel debat in de kunstwereld. Eigenlijk in de hele wereld is er een soort verschuiving. Dat machtsverhoudingen worden ter discussie gesteld. Perspectieven worden ter discussie gesteld. En de kunst speelt dat ook. Van wat is de kanon? Hoe kunnen we daarop terugkijken? Kijken we wel op een eerlijke manier, doen we de geschiedenis recht met hoe we het presenteren in musea. En dat wordt steeds zichtbaarder in presentaties in musea. Maar het is niet het enige. Er zijn ook gewoon hele mooie tentoonstellingen van één schilder. Ja. In verschillende musea te zien, waar ik enorm van genoten heb. En we hebben een heel mooie Rembrandt gekocht. Of we die hadden moeten kopen is een tweede. Maar zeker heel, heel goed schilderij. Ja. Absoluut. En dat tweede? Ja, daar kunnen we het ook over hebben. Nee, ik heb me daarover uitgesproken. Ik denk dat je daar wel vragen bij kunt stellen. Ja, je hebt een groot opiniestuk over geschreven in de Volkskrant. Ik denk dat je er op verschillende manieren vragen over kan stellen. In eerste instantie in een tijd waarin de museumsector, en dat is echt zo, aan een draadje hangt. En ZZP'ers in de cultuursector. Er is grote moedeloosheid, grote wanhoop. Yeah. Musea wankelen, kleine musea wankelen. Enorme bezuinigingen zijn er geweest. En voor een bedrag, wat een veelvoud daarvan is, wordt dan door de staat een schilderij aangekocht. Wat bovendien is besloten achter gesloten deuren. Dus zonder aankoopcommissie van experts. Dus daar kun je wel vragen bij stellen. En ten tweede denk ik ook dat we ons voorzichtig kunnen afvragen of we met 44 steengoeie Rembrandt schilderijen in Nederlandse museumcollecties 43 en 44ste nodig hebben. Je koppelde het in je stuk ook aan die tendens die je net beschreef, namelijk dat we in de kunst en in de musea en in onze exposities ons bewuster worden van wat laten we eigenlijk zien en wat zegt dat over de samenleving en over hoe we tegen de geschiedenis aankijken. Ja. Want je zei, met deze aankoop bevestigen we een oude kanon, terwijl we op andere terreinen nou juist bezig zijn om die te vernieuwen. Ja, het is een zeer kanonbevestigende aankoop. In een tijd waarin je wereldwijd ziet dat musea hun best doen om de hiaten die er in de geschiedenis zijn, dus bijvoorbeeld grote succesvolle schilders die niet of nauwelijks in musea te vinden zijn, recht te doen en op te vullen. Wereldwijd zie je dat musea zelfs soms goede werken verkopen om geld vrij te maken, om werk van vrouwelijke kunstenaars aan te kopen dat ze nog niet hadden, maar die in hun eigen tijd enorm succes hadden. Ja. Dus als het, Want als je het over de 17e eeuw hebt, dan is er aan vrouwelijke kunstenaars in het Rijksmuseum niet zo verschrikkelijk veel te zien. Niet heel veel, nee. Ja, ze hebben dit jaar en al wel helemaal niet in de eregalerij. Ze zijn wel bezig, hoor, ermee. Mm-hmm. Maar het is tot voor zeer kort hingen er geen vrouwelijke schilders in de eregalerij. Nu een paar en überhaupt bijna niet op de 17e eeuw afdeling. Veel meer op de 19e eeuw afdeling. Dus ja, er is wel iets om nog. En dat zijn hele goede schilders, hè, moeten we niet vergeten. We hangen ze er niet omdat ze vrouw zijn. We hangen ze er omdat ze succes hadden en gekocht werden door koningen en keizers in Europa. Dus wat dat betreft, als het museum echt een vaandeldrager, visionair zou willen zijn, dan zouden ze juist wat visionairder aankopen. Ja. Ja. En het was natuurlijk ook opmerkelijk dat dat aankoopbedrag ongeveer precies het bedrag was wat nu in het coalitieakkoord extra naar de cultuursector gaat, 170 miljoen. Jij hebt dat coalitieakkoord voor ons doorgenomen, voor zover je dat nog niet al gedaan had, maar je hebt er nog eens extra naar gekeken. Zeker. Werd je daar vrolijk van? Nou, voorzichtig wel, eerlijk gezegd. Ja, het is 170 miljoen per jaar in de komende coalitieperiode voor vernieuwing en herstel. En daarbij komt er nog een herstelplan. Wat ik interessant vind, is dat het erg gaat over dat kunst prikkelend is, inspirerend, belangrijk voor de samenleving, omdat het nieuwe perspectieven biedt. Dat wordt expliciet gezegd. En er staat ook in dat kunst echt toegankelijk moet zijn voor iedereen. En dat vind ik een heel belangrijk punt. Ja. En dat begint bij opleiding. En dat zie je zelfs ook in het hoofdstuk over onderwijs staat, dat door middel van sport, cultuur en bibliotheken kinderen op jonge leeftijd al dit aangereikt krijgen. Dat is van groot belang. En ook in het hoofdstuk cultuur staat het. Dus op voorzichtige manier kunnen we wel zeggen dat we daar positief over kunnen zijn, zeker. Maar ja, wie gaat die inspirerende dingen maken als tegelijkertijd de coronasteun voor ZZP'ers wordt afgeschaft? Ja, dus we zijn er nog lang niet. Er is echt een wanhopige, moedeloze sector. Als je het vergelijkt met 4 jaar geleden. Ja, is die stemming bijvoorbeeld in de museumwereld, je noemde het net even erbij, zeg maar, is die zo slecht? Nou, er is natuurlijk wel hulp geweest om overeind te blijven, maar het is ook, de museumvereniging heeft in het najaar gezegd dat 10% van de musea echt op wankelen kunnen staan en ook wel, ik geloof zelfs meer, kunnen omvallen. Musea hebben enorm moeten korten op personeel. 125 miljoen sowieso moeten bezuinigen en daarnaast moeten korten. Dus er is echt een moeilijke situatie, vooral met de kleinere musea, die ook minder steun kregen. En daar, wat dat betreft, hoop je wel dat het beter gaat worden. Er was trouwens ook in het coalitieakkoord een hele rare dissonant. Een tussengeschoven opmerking dat er een nieuw Nationaal Historisch Museum moet komen. Ja. Waarvan vrijwel niemand wist. In elk geval in de museumsector was het een verrassing. En die toch wel opmerkelijk is. Juist als de rest gaat over het verbreden van publiek, het verbreden van visies op kunst. Dus daar is ook nog niet over uitgepraat, denk ik. Nee. Kort tot slot, waar ga je het meest naar uitkijken het komende jaar? Enige stabilisering. Ik hoop vooral dat politiek hoop ik dat de retoriek gaat draaien. Dat we echt klaar zijn met die ontzettende retoriek dat kunst onbelangrijk is. Dat we leren zien en dat we gaan zien met deze belofte in dit coalitieakkoord dat kunst een integraal onderdeel is van de samenleving en er gewoon bij hoort. Voor iedereen. En er komen een paar hele mooie tentoonstellingen aan, ja. Oké. Okay. We hebben helaas geen tijd meer om ze te noemen, maar misschien kunnen we ze ergens op een website zetten. Zeker, en ik ga er ook over schrijven. Ja. Dank je zeer, Wietieke van Zijl. Het is 5:12. De zin van 2021. Deze week gaan we in het oog met verschillende mensen op zoek naar de mooiste zin van het jaar. Welkom, Rivka. Dankjewel. Rivka op het veld, onze collega van NOS Sport. En aan jou vroegen we dus wat de mooiste zin uit het afgelopen sportjaar is. Voordat we de trommels gaan laten roffelen, was het een moeilijke opdracht? Nou, het is sowieso een brede oproep natuurlijk. Wat is de zin van het jaar? Ja. Dan kun je denken aan alle mooie sportief momenten die er zijn geweest dit jaar. De Olympische Spelen, commentaar bij een mooie gouden medaille of juist een teleurstelling. Bergkamp, zoiets. Precies, zoiets, ja. dat is ook prachtig. Alleen wat voor mij sport zo mooi maakt zijn juist de verhalen eromheen en ook de impact die sport kan hebben. En daardoor dacht ik, ik moet eigenlijk toch voor iets heel anders gaan. En dat is geen sportcommentaar geworden. Geen sportcommentaar. Dus nee. Het gaat ook niet over een grote sportprestatie? Of? Nee, het gaat wel over een grote prestatie. Ja. Maar binnen de sport, we maken het wel heel spannend zo. Hè? Ja, zeker. Nou, dat is de bedoeling. Ja. Wat mij opviel dit jaar is dat het best wel het jaar is geworden van sporters die zich durven uitspreken over hun mentale welzijn. Ja. Je hebt Naomi Osaka, de tennister, precies, die daar openlijk over heeft gesproken over in Nederland. Haar depressies en ja, over haar depressies. Simone Biles, de turnster, die niet meer durfde te turnen en moeilijke oefeningen durfde te doen in en Tokyo. Alle druk die erbij komt kijken. Dat waren ook goede voorbeelden geweest, maar uiteindelijk wilde ik toch liever gaan voor iets positiefs om het jaar mee af te sluiten. Okay. En dat is een uitspraak van Josh Cavallo.